na start w leasingu 100%. Przetestuj go u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 czerwca, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wybuch w jednym z bloków w Poznaniu, dwie osoby zostały ranne. Polscy piłkarze przygotowują się do meczu z Senegalem. Wrócił wczoraj do treningu Rafał Kurzawa. Z drużyną trenował też Kamil Glik. Artyści i dziennikarze pomagali dziś w Warszawie bezdomnym. Dwie osoby zostały poszkodowane wskutek wybuchu, do którego doszło w jednym z bloków na osiedlu Sobieskiego w Poznaniu. Ewakuowano lokatorów, około 40 mieszkań 11-piętrowego budynku. Wybuch, do którego doszło na parterze, spowodował uszkodzenia w budynku, ale nie stwierdzono zawalenia pomieszczeń. Z okien wypadła część szyb, uszkodzone zostały drzwi i winda. W budynku odcięto prąd i gaz. Na razie nie wiadomo, co spowodowało eksplozję. Na miejscu działa 11 zastępów straży pożarnej. A teraz najnowsze doniesienia z Soczi. Polscy piłkarze przygotowują się do wtorkowego meczu Mistrzostw Świata z Senegalem. Trener Adam Nawałka postanowił, że dziś zawodnicy nie będą ćwiczyć. Rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski. Selekcjoner uznał, że należy się zawodnikom nieco odpoczynku. Wczoraj wieczorem dość mocny, ciężki trening, długi trening, prawie 2 godziny, więc selekcjoner uznał, że najważniejsza jest teraz odzyskanie świeżości. Jakub Kwiatkowski mówił też o stanie zdrowia naszych piłkarzy. Nie ma żadnych nowych problemów. Wrócił wczoraj do treningu Rafał Kurzawa. Z drużyną trenował też Kamil Glik. Oczywiście w jego przypadku cały czas trwa wyścig z czasem. Nie jest oszczędzany, tam naprawdę jest pot i łzy, ale nie ma żadnych innych problemów zdrowotnych. Jak wszyscy zawodnicy są do dyspozycji selekcjonera. Mecz Polska-Senegal we wtorek na stadionie Spartaka w Moskwie, a właśnie teraz zaczęło się kolejne dzisiejsze spotkanie mundialu. Dania gra z Peru. Tymczasem FIFA wszczęła śledztwo w sprawie sprzedaży biletów na mecz Urugwaju z Egiptem. Według federacji co najmniej 5 tysięcy osób mogło nie przyjść na spotkanie z powodu oszustwa. Według ekspertów FIFA mogło dojść do sytuacji, w której część biletów wykupili oszuści, a później albo się nie udało im ich odsprzedać, albo ci, co je kupili, nie weszli na stadion. Organizatorzy mundialu ostrzegają kibiców przed kupowaniem biletów poza oficjalnym obiegiem. Aby wejść na stadion, trzeba mieć bilet, paszport kibica, fan ID. Dane zapisane na chipach w obu dokumentach muszą się zgadzać. Teraz w tym serwisie Warszawa. Aktorzy Radosław Pazura, Dorota Chotecka, Adam Woronowicz, dziennikarz Przemysław Babiarz i wiele innych znanych osób rozdawało posiłki w ramach akcji Artyści dla Bezdomnych. Zorganizowała ją po raz czwarty Fundacja Kapucyńska oraz bracia Mniejsi Kapucyni. Z darmowego posiłku w jadłodajni przy ulicy Miodowej skorzystało kilkuset bezdomnych. Aktorka Dorota Chotecka wraz z mężem Radosławem Pazurą wspierają akcję od samego początku. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne pochylić się nad bezdomnymi. Dlatego, że tak z obserwacji wszyscy się pochylą nad pieskami, nad dziećmi, a gdzieś gorzej chyba wypadają bezdomni w tej tutaj hierarchii. Więc pomyślałam sobie, że jak jest tak trudno, no to trzeba pomóc. Dla bezdomnych przygotowano gorący żurek z kiełbasą, kawę i herbatę. Talerze napełnią m.in. aktor Adam Woronowicz. To są ludzie, którzy niczym się nie różnią od nas. Czasami tak los pokierował ich życiem, jakieś wydarzenia, że znaleźli się tu, się gdzie znaleźli. Trzeba też o tym pamiętać i wspierać tych ludzi tak, jak można najbardziej. Zachęcił mnie do tego wiele lat temu Radek Pazura i tak już zostałem tutaj. Przy klasztorze Kapucynów przy ulicy Miodowej od 25 lat działa jadłodajnia, w której wolontariusze gotują zupę dla około 300 osób dziennie. Za niespełna 2 miesiące jadłodajnia zostanie przeniesiona do nowo wybudowanego obiektu. Będzie tam również wydawana odzież dla bezdomnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane, od północnego zachodu stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, a w województwach północno-zachodnich także burz, możliwy grad. Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu także na południowym wschodzie kraju, na przeważającym obszarze od 24 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak osiągnąć szczęście? To pytanie towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Jeśli chodzi o mnie, osiągnąłem je wraz z publicznością, gdy Patrycja Zarychta z przyjaciółmi wykonywała w naszym studiu utwory z debiutanckiej płyty Szczęście, nad którą pracowała razem z Michałem Urbaniakiem i Markiem Pędziwiatrem. Po drodze ze snu spadamy na gęsty biały pół.

Gdzieś jakoś tęskniłem za tym riffem właśnie. Czyli zespół The Afghan Whigs, Massa Moros, czyli utwór z płyty Do to the Beast sprzed już w tej chwili 4 lat. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl zapraszam. Oczywiście profil facebookowy audycji Myśliwiecka 357 jest do Państwa dyspozycji. Również wirtualne listy obecności do podpisywania na moim profilu. Zapraszam bardzo serdecznie. Wracamy do pana Janka. Johnny Moore ze swojej nowej płyty Call the Comet, naprawdę znakomitej. Tak, tak. My przerobimy tę płytę w Myśliwieckiej 357 i to bardzo dokładnie. Hey Angel, kolejny z niej utwór Call the Comet, czyli Johnny Marr. Wczoraj ukazał się ten album. Nowości w dalszym ciągu to bardzo świeże, gorące nagranie Suede. Tak zapowiadają nową płytę. Jestem przekonany, że chodzi o to, czy musi chodzić o to, żeby to były takie zabójczo melodyjne utwory. One jakoś tam działają, no może nawet z pewnym opóźnieniem, z opóźnionym zapłonem, ale jednak w przypadku tego utworu zdecydowanie tak jest. The Invisibles z nowej płyty The Blue Hour to taki taka część dnia, kiedy już właściwie dnia nie ma, ale nie ma jeszcze wieczoru, nie ma nocy. Mniej więcej takie przejście między tymi stanami, tymi momentami, kiedy kończy się dzień, ale tak naprawdę jeszcze się nie zaczyna, czarna noc za oknem. The Blue Hour to będzie we wrześniu i myślę, że godnie, pięknie, muzycznie przywitamy z tą płytą jesień tegoroczną. Jeśli chodzi o zespół Suede, 24 minuty w tej chwili po godzinie 18, to jeszcze jeden fragment, tym razem koncertowy, i myślę, że do tego koncertu w oczekiwaniu na tę nową płytę będziemy co jakiś czas wracać przy Myśliwieckiej 357. Występ odbył się w Royal Albert Hall w Londynie 24 marca 2010 roku, a tak się na koncertach, między innymi, tak się na koncertach żegnają z publicznością. Good night. We love you. Yeah, blood. Oh, whatever makes a heart beat on a side. A może byśmy się tak wybrali na jakiś koncert zespołu Suede w tym roku? Oni nigdy nie przyjechali do Polski i to jest trochę zadziwiające. Jeden z takich deficytów brytyjskiej muzyki gitarowej, jeśli chodzi o granie na żywo tutaj w naszym kraju nad Wisłą. No ale może to się da nadrobić przy okazji koncertów związanych z tą nową płytą The Blue Hour z 2010 roku z Royal Albert Hall przed chwilą. Utwór Saturday Nights, 24 marca właśnie 2010 roku. Brett Anderson, zespół Suede. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa do korespondencji. Dziękuję za już, bo trochę się, jeśli chodzi o to, już stało. Nie wiem, czy na wszystkie maile będę w stanie odpisać, ale przynajmniej się postaram, obiecuję. I oczywiście profil facebookowy audycji Myśliwiecka 357 cały czas do podpisywania wirtualnej listy obecności, tak samo jak i mój, tam również na Państwa oczekuję. No to uwaga, uwaga, za 10 sekund 9, 8, 7, 6, tak równo musimy to zrobić, bo to pierwsze nasze spotkanie tego typu. Uwaga, 2, 1 sekunda. O, pięknie, panie Michale. FIFA 2018. Studio Piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Tak będziemy się podczas tych mistrzostw spotykali tutaj w audycji Myśliwiecka 357. Mateusz Fusiarz, witam. Dzień dobry, lepiej nie mogłem sobie wyobrazić, żeby zostać zapowiedzianym. Od razu przenosimy się na stadion w Sarańsku. Tam wracający po 36 latach na Mundial Peru gra z Danią. W tej chwili jest 31 minuta i jak do tej pory mamy wynik 0-0. I na razie więcej chaosu na boisku niż porywających i przemyślanych akcji. Choć przed chwilą fajnie wyglądała akcja Jeffersona Farfana, ale niestety było pudło. Zaledwie kilka strzałów, ale zarówno Kasper Schmeichel, jak i Pedro Gajese nie mieli z nimi większych problemów. To oczywiście mecz grupy C. Ściślej mówiąc drugi. Wcześniej grały już Francja i Australia. Przed spotkaniem drużyna z antypodów była skazywana na porażkę z naszpikowaną gwiazdami ekipą trójkolorowych, ale jak się okazało, piłkarze Didiera Deschamps męczyli się. Wynik w 58 minucie otworzył po trafieniu z karnego dla Francji Antoine Griezmann. Warto dodać, że podyktowany po sprawdzeniu wideoweryfikacji. Długo prowadzenia nie dało się utrzymać. Już 4 minuty później wyrównał Mile Jedinak, także z karnego. Wynik 1-1 utrzymywał się do 80 minuty i wtedy to Paul Pogba oddał przedziwny strzał, który odbił się od poprzeczki i od murawy. Tutaj z kolei przydała się technologia goal line. Okazało się, że piłka minęła linię bramkową. Francja prowadziła 2-1 i dowiozła ten wynik do końca. No i niezadowolony z tego powodu był Adrian Mierzejewski. Dobra gra w obronie drużyny Australii. Pechowa trochę porażka. Na pewno w takiej dyspozycji Francuzi daleko nie zajdą w tym turnieju. Wszyscy mogliśmy zobaczyć, że są to chłopacy, którzy umieją grać w piłkę. Na boisku dzisiaj 4 zawodników, którzy występowali w ostatnim sezonie na boiskach australijskiej A-League i przeciwko którym grałem. I jestem trochę niezadowolony, że Australijczycy stracili punkty, bo ten punkt to mogło być bardzo dobre otwarcie. I szczerze będę im kibicował i udowodnił wszystkim, że australijska oczywiście liga i futbol w Australii daje radę. Najwięcej emocji było chyba jak do tej pory w meczu Argentyny z Islandią. Skończyło się 1-1 po golach Sergio Aguero i Alfreda Finnbogasona. Karnego zmarnował Lionel Messi i o tym meczu z Maciejem Żurawskim porozmawiał Adam Malecki. Po meczu Argentyna-Islandia komentowałeś ten mecz dla telewizji polskiej. Czy uznajesz ten wynik za niespodziankę? Potwierdziło się, że Argentyna nie ma planu na grę. No, liczą po prostu, że ci zawodnicy ofensywnie głównie zafunkcjonują. Ale dzisiaj to wszystko było takie monotonne, bez pomysłu. Dużo akcji środkiem boiska, gdzie było największe zagęszczenie. Te skrzydła też nie funkcjonowały tak jak należy. Większość też spoczywało na barkach Leo Messiego, który w tej najważniejszym momencie, czyli przy rzucie karnym, no rozczarował, nie sprostał zadaniu. nie ma obronnych karnych, tylko źle strzelone. I trochę bym się pod tym podpisał, bo rzeczywiście ta piłka była uderzona raz, że niedokładnie, a dwa, że na dobrej wysokości do obrony, ale no, bramkarz wyczuł intencję strzelca, poszedł w ciemno i też Messi ułatwił mu zadanie. Natomiast pozytywne wrażenie na pewno zrobiła Islandia. Widać było ten plan na całe spotkanie. Co prawda nie lubimy takiej gry bardzo defensywnej, ale taka drużyna jak Islandia no, nie może sobie pozwolić na większą otwartość i musiała w ten sposób funkcjonować. Natomiast też Argentyńczycy w obronie no, trochę ułatwili zadanie, jeśli chodzi o zdobycie tej bramki przez Islandię, bo widać było tam mnóstwo błędów, brak komunikacji, elektrykę, bym powiedział w cudzysłowie, argentyńskiego bramkarza. Lionel Messi często sam szuka rozwiązań, no to jakby był chwilami zupełnie osamotniony. No, on bardzo często ucieka się do takich indywidualnych akcji, gdzieś tam próbuje sobie tą piłkę przygotować do uderzenia, zwłaszcza na tą lewą nogę. Dopiero tak naprawdę chyba w końcówce meczu wykonał taki zwód i sobie przełożył na prawą i próbował uderzenia z prawej. Być może powinien też częściej to robić, żeby zagrać nieszablonowo i wprowadzić jakiś element zaskoczenia. Natomiast te wszystkie akcje były takie dosyć czytelne ze strony Argentyny. Wydaje mi się, że powinni coś zmienić w tej swojej grze, bo szczerze powiedziawszy, teoretycznie powinni mieć to spotkanie najłatwiejsze, żeby fajnie wejść w turniej, a zrobił się tak naprawdę problem, bo drugi mecz mają z Chorwacją. Chorwaci wiemy dobrze, że potrafią grać dobry futbol, ale też oblicze tego meczu z Chorwacją może być nieco inne, ponieważ Chorwaci wydaje mi się, że nie zagrają tak jak Islandia. Nie są takim narodem, żeby w ten sposób grać. Nie będą tak się bali, nie będą mieli takiego respektu na pewno, jak miała Islandia, więc ta gra może być nieco bardziej otwarta z ich strony. Na koniec o Szymona Marciniaka i jego asystentów. Trudny mecz im się trafił. Tak, Argentyńczycy choćby cały czas chodzą za tym sędzią, cały czas mają pretensje. Widać, że są w stałym kontakcie z sędzią. Niełatwy mecz. No myślę, że samo sędziowanie na Mistrzostwach Świata to już jest presja, obojętnie jakie to jest spotkanie, jakich drużyn, a tym bardziej jak dzisiaj, no Argentyna, pierwszy mecz tego zespołu, żywiołowo bardzo reagujący i piłkarze, i kibice z trybun. Szereg trudnych decyzji. Szymon Marciniak, widać było, że dosyć spokojnie do wielu podchodzi, bardzo pewnie reaguje na to, co się dzieje na boisku, choć wydaje mi się, że no, było kilka sytuacji dosyć kontrowersyjnych, dyskusyjnych, które można by przeanalizować i rozłożyć na czynniki pierwsze, tym bardziej, że mamy system VAR, no, który właśnie od takich sytuacji jest. Na tym stadionie zagramy we wtorek z Senegalem. Jakie są twoje odczucia, jak już myślisz o tym meczu, jak myślisz o naszej drużynie? To są pozytywne myśli? No na pewno, ale takie mecze pokazują, takie zespoły jak Islandia, że no, nie ma łatwych meczów, nie ma łatwych przeciwników i ta nasza grupa też nie jest łatwa, tym bardziej patrząc na to, co się dzieje teraz na tym turnieju, to naprawdę drużyny nawet teoretycznie słabsze pokazują, że nie jest łatwo z nimi wygrać i staram się nawiązać równorzędną walkę, także czeka nas bardzo, bardzo trudne spotkanie z Senegalem. Liczę przede wszystkim na doping na tym stadionie, bo rzeczywiście obiekt jest zamknięty i pełen stadion sprawia, że jest fantastyczna atmosfera. Co ciekawe, Polacy mieli dziś wolne od trenera Nawałki i odwiedzili m.in. Delfinarium w Soczi, a grający z nami we wtorek Senegal normalnie dziś trenował. Zaglądamy jeszcze do Sarańska, tam wciąż Peru remisuje 0-0 z Danią, chociaż przed chwilą groźnej kontuzji doznał Kwist i w jego miejsce wszedł Szynę. No myślę, że lepsze mecze już oglądaliśmy na tym mundialu. Dziękuję bardzo, zobaczymy jak to się wszystko skończy. Mateusz Husiarz, czyli studio mundialowe przy Myśliwieckiej 357. Jeśli już tak, no to ja sobie nie mogłem przyjemności odmówić takiej, żeby zaprezentować utwór ten słynny z 1990 roku, który promował reprezentację Anglii na turnieju mundialowym wtedy. New Order, World in Motion w pełnej krasie, bardzo proszę. Well, some of the crowd are on the pitch. Well, some of the crowd are on the pitch. They think it's all over. Well, it is now. got to hold and give, but do it at the right time. You can be slow or fast, but you must get to the line. They'll always hit you and hurt you, defend and attack. There's only one way to beat them, get round the back. Catch me if you can, cause I'm the England man. And what you're looking at is the master plan. We ain't no hooligans, this ain't a football song. Three lions on my chest, I know we can't go wrong. We're playing for England, England, we're playing the song. We're singing for England, England, our re-redemption is one-on-one. We're playing for England, England, we're playing the song. We're singing for England, England, our re-redemption is one-on-one. It is now. World in Motion. Jak Anglicy jechali w 1990 roku do Włoch na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to mieli taki hymn swojej reprezentacji. Jeśli chodzi o te polskie hymny mundialowe, no jakby to powiedzieć, one były trochę inne niż ten reprezentacji Anglii z 1990 roku i to może na razie w tym temacie tyle. A jeżeli już jesteśmy przy New Order, a powiem jeszcze, że w meczu Dania-Peru 0-0, jeśli chodzi o New Order, bo skoro mam tę płytę zatytułowaną Total, to jest taki składak utworów Joy Division i New Order na jednym krążku, to spróbujmy z tą piosenką. Yeah. hicior, wielki hicior z 1986 roku. Może taki tytuł dla polskiej reprezentacji, True Faith, prawdziwa wiara. New Order. O właśnie, to tak kliknęła płyta. Za 14 minut, godzina 19, Fields Music. Obiecałem wrócić do ich albumu, tego najnowszego. Proszę szperać, proszę poszukiwać na tej płycie rzeczy nietuzinkowych. Jest ich trochę. Fields Music to ten zespół Open Here, to album. No to teraz wytłumaczę Państwu, czy wytłumaczymy Państwu wspólnie, ja w jego imieniu, w imieniu Michała Jakubika, dlaczego ta zapowiedź przed tą piosenką była taka dziwna. To znaczy, ona się skończyła takim uciętym, bo Michał powiedział, karny jest. I to jest moment, kiedy zawodnikom z pola grającym w piłkę nożną bramki do piłki nożnej trochę się mylą z bramkami do rugby. No niestety, przestrzelony i to nie był wielbłąd, jak mówi Jan Tomaszewski, to był wielbłąd. Mieli szansę, nie wykorzystali. O, i dlatego takie moje. Za 10 minut 19. Nowości w dalszym ciągu. Bardzo proszę. Tak to jest na tej płycie Limianas. Tak nazywa się ten duet. Shadow People, tytuł płyty, utwór tytułowy za nami. Myślę, że z przyjemnością będę do nich wracał przy Myśliwieckiej 357. Proszę Państwa, to już prawie wszystko, bo za 6 minut jest godzina 19. Piotr Metz i jego lista osobista. Oczywiście po serwisie informacyjnym, jak to zazwyczaj bywa w sobotnie wieczory czy późne popołudnie, zapraszam w jego imieniu. No i jeszcze kącik Kiff Me na koniec, bo tego zespołu nigdy, nigdy dosyć. Pa, pa. That's a long ride. You park the car in the open, you can walk inside. A little cutie takes your hat and you can thank a man. Cause every time you make a scene, you find the door and it's jammed.